Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy potrzebują więcej czasu na zbadanie okoliczności śmierci Jolanty Brzeskiej, zaangażowanej w obronę lokatorów ze stołecznych kamienic. Jutro w Jerozolimie spotkanie specjalnych zespołów w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o IPN-ie. W Waszyngtonie o tej sprawie rozmawia wiceszef MSZ-u Marek Magierowski. Premier Mateusz Morawiecki i jego zespół gospodarczy z tytułem Człowieka Roku 2017 tygodnika Wprost. O kolejne pół roku prokuratura regionalna w Gdańsku chce przedłużyć śledztwo, którego celem jest wyjaśnienie, jak doszło do śmierci znanej działaczki warszawskich ruchów lokatorskich Jolanty Brzeskiej. Jutro mija 7 lat od znalezienia zwęglonego ciała kobiety w Lesie Kabackim. Nad wyjaśnieniem sprawy od jesieni 2016 roku pracuje specjalny zespół śledczych z Warszawy i z Gdańska. Rzecznik Gdańskiej Prokuratury Regionalnej prokurator Maciej Załęski wyjaśnia, że najważniejszym z dotychczasowych ustaleń jest przyczyna śmierci Jolanty Brzeskiej. Miało do niej dojść w wyniku rozległych oparzeń oraz wstrząsu termicznego spowodowanych podpaleniem. Przesłuchano już ponad 160 osób, uzyskano kilkadziesiąt opinii biegłych z różnych specjalności, w tym z genetyki, fizykochemii. Obecnie oczekujemy na wykonanie przez biegłych rekonstrukcji przebiegu zdarzenia w technice 3D, która pozwala na komputerowe wizualizację przebiegu zdarzenia na podstawie wszystkich posiadanych w śledztwie informacji. Z uwagi na zawiłość dochodzenia już teraz wiadomo, że nie uda się go zakończyć w terminie, dlatego śledczy chcą je przedłużyć do końca września. Dotychczas nie doszło do zatrzymań w sprawie, nie postawiono też nikomu zarzutów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zaczynają się prace zespołów polskiego i izraelskiego w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o IPN-ie. Po południu polski zespół wyleciał do Jerozolimy. Wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki mówi, oczekujemy, że spotkanie rozpocznie dialog, a zakończy niepotrzebne i często niesprawiedliwe opinie na temat historii relacji polsko-żydowskich. Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, ale także Stanów Zjednoczonych. Wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski jest w Waszyngtonie. Tam spotkał się m.in. z przedstawicielami Departamentu Stanu i Organizacji Żydowskich. Zdaniem Magierowskiego kontrowersje związane z ustawą o IPN-ie nie wpłyną na strategiczne stosunki Polski i USA. Relacja Marka Wałkuskiego. Marek Magierowski wyraził przekonanie, że po jego wyjaśnieniach Amerykanie nieco lepiej rozumieją intencje polskich władz. Mówiliśmy o przyszłości bardziej niż o tym, co się do tej pory wydarzyło, o tym, co można zrobić rzeczywiście, żeby ten kryzys załagodzić. Marek Magierowski poinformował, że starał się uspokajać przedstawicieli organizacji żydowskich i prostować nieścisłości na temat ustawy o IPN, jakie pojawiają się w światowych mediach. Bardzo wyraźnie, bardzo stanowczo podkreślałem to, co jest zapisane w owej nowelizacji, że mowa jest wyłącznie o tym, że ktoś musiałby w bardzo taki intencjonalny sposób kłamać, żeby ta ustawa została zastosowana. Kontrowersje związane z ustawą o IPN Marek Magierowski określił mianem zgrzytu w relacjach polsko-amerykańskich. Wiceminister poinformował, że rozmawiał na ten temat z podsekretarzem stanu USM Mitchellem. On bardzo wyraźnie zaznaczył, że oczywiście pewne kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, z przyszłością naszych stosunków strategicznych, ten spór na te relacje najważniejsze z naszego punktu widzenia na pewno nie wpłyną. Wiceminister Magierowski spotkał się także z grupą dziennikarzy z głównych amerykańskich tytułów prasowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koniec sporu zbiorowego w kopalni Bogdanka. Związki zawodowe porozumiały się z zarządem w sprawie wysokości wynagrodzeń. Od marca górnicze pensje wzrosną o 5%. Będzie także jednorazowa premia w wysokości 2700 zł brutto. To jest kompromis, mówi rzecznik kopalnianych związków Krzysztof Jastrzębski. Żądania nasze były podyktowane wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw. A przede wszystkim to, że w ostatnich latach ze względu na sytuację, która była w górnictwie, naszą niepewną sytuację jeszcze przed tym, jak Enea wciągnęła nas do grupy. Cały czas w rozmowach z zarządem patrzyliśmy na to nasze otoczenie. W tym momencie nasza sytuacja jest diametralnie trochę inna. Mamy stabilną sytuację, jeżeli chodzi o właścicielstwo. Przede wszystkim mamy stabilną sytuację, jeżeli chodzi o zbyt węgla. Uwzględniając podwyżki, średnia wysokość wynagrodzenia w tym roku w lubelskim węglu Bogdanka ma wynieść 7900 zł. Premier Mateusz Morawiecki i jego zespół gospodarczy, czyli m.in. ministrowie rodziny, pracy, polityki społecznej, finansów, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju z tytułem Człowieka Roku 2017 tygodnika Wprost. Decyzję ogłoszono na gali, która odbywa się w Warszawie. Dziękując za wyróżnienie, Mateusz Morawiecki powiedział m.in., że jest jedna rzecz, która wyróżnia kraje, które odniosły sukces od tych, które go nie odniosły. To bliska współpraca między światem biznesu i polityki. Polski. Jak dodał, ta zdrowa współpraca będzie miała miejsce, gdy dziennikarze będą odważnie patrzyli politykom na ręce i będą wpływali na opinię publiczną. Z ogromną pokorą podchodzę do tego, co opinia publiczna o nas uważa, powiedział premier. Mateusz Morawiecki dodał także, że musimy znaleźć własną ścieżkę rozwoju gospodarczego. Kopiowanie innych państw nie wchodzi w grę, bo jesteśmy w zupełnie nieporównywalnej do nich sytuacji, mówił premier Morawiecki. W Trójce pora już na sport i w studiu Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Na zewnątrz siarczysty mróz, ale to nie przeszkadza piłkarzom Lotto Ekstraklasy, żeby grać. Jednak na pewno pogoda utrudnia im tworzenie dobrych sportowych widowisk. A przynajmniej tak było w przypadku dwóch zakończonych już spotkań. Górnik Zabrze zremisował 0-0 z Pogonią Szczecin, a Wisła Kraków 1-1 z Koroną Kielce. Gola strzelali najpierw Jacek Kiełb dla Kielczan, a później Jesus Imaz dla Białej Gwiazdy. Od ponad pół godziny trwają mecze Arki z Piastem i Lecha ze Śląskiem. Utrzymują się bezbramkowe remisy. Z mroźnych boisk przeniesiemy się tam, gdzie jest znacznie cieplej. Na początek może to być hala w Birmingham. Tam już jutro wystartują lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni są już na miejscu, my czekamy na ich starty, a apetyty mamy spore. Ostatnie mityngi pokazały ich wysoką formę. Chociażby biegaczy na 800 metrów Adama Krzczota i Marcina Lewandowskiego, kulomiotów Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego, czy tyczkarzy Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego. Ten ostatni jedzie do Anglii podrażniony piątym miejscem na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Londynie. Dla mnie osobiście to jest taka mała vendetta za to, że nie zdobyłem medalu w Londynie. Znowu wracamy do Wielkiej Brytanii i mam nadzieję, że tym razem uda mi się odgryźć za to. To będzie maleńka wisienka na torcie, jeżeli uda mi się odgryźć za Londyn. Wojciechowski skoczył ostatnio 5 metrów 88 centymetrów i tym samym pobił rekord życiowy w hali. I właśnie w hali pozostajemy, ale teraz kilka słów o siatkówce. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała u siebie Arkas Izmir 3-0. Była to ostatnia kolejka w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu zwycięstwu kędzierzynianie awansowali do fazy play-off z pierwszego miejsca w tabeli grupy E. Spotkanie trwało zaledwie 69 minut. Pozostałe polskie drużyny w Lidze Mistrzów grają właśnie teraz. Jastrzębski Węgiel remisuje 1-1 z Berlin Volleys, a PGS Krabbeł-Chatów przegrywa 0-1 z Szomą. I jeszcze na koniec znów będzie o Korei. Zimowe igrzyska już się wprawdzie skończyły, ale przed nami rywalizacja paraolimpijczyków. Prezydent Andrzej Duda wręczył reprezentantom Polski nominacje na zbliżające się igrzyska. Kadra liczy 8 zawodników i 3 przewodników. Jedyną kobietą będzie 18-letnia Iweta Faron, która wystąpi w biegach narciarskich i biatlonie. Bardzo duże wsparcie mam od strony rodziny. Już brat wszystkim musiał mi pokazywać, patrzcie jak zubrana i tak dalej, jedzie na igrzyska. Znajomi też bardzo czynnie obserwują zawody każde, bardzo mi kibicują, nawet powiedzieli, że choćbym miała o 1 w nocy startować, to oni będą oglądać moje starty. Zimowe igrzyska paraolimpijskie rozpoczną się 9 marca i potrwają 10 dni, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Bardzo zimna noc, minus 18, minus 15 w większości regionów na wschodzie, miejscami do minus 20 i gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Jutro trochę słońca, a głównie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu słabe opady śniegu. Na termometrach minus 13, minus 10 na wschodzie, około minus 8 w centrum, minus 6, minus 5 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Już 10 minut po godzinie 21, a więc zapraszamy do Klubu Trójki w trzyosobowym składzie, mianowicie Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Monika Małkowska. A dzisiaj temat wybuchowy. Proszę Państwa, bomba z opóźnionym zapłonem. O co chodzi? No oczywiście, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O te pieniądze, na które chcieliby liczyć twórcy w momencie, kiedy kończy się ich kariera, o ile w ogóle takową zrobili. Ale przecież twórcy czasami przestają pracować twórczo, nie dlatego, że wena ich opuściła, albo po prostu, albo wiek, albo choroby zawodowe, albo dopadają ich po prostu jakieś inne życiowe nieprzyjemności. Ale zanim przedstawię moich gości, to chciałabym zaprosić Państwa do posłuchania piosenki, w której została zawarta dobra rada, jak wyjść na swoje. Gdy zgasną światła w kabarecie i skończy się szalona noc, do ciepłych domów podrepczecie, pośladki owiniecie w koc. Aby się wiercić z niepokojem na wspólny temat, drżąc jak liść, jakby tu jutro wyjść na swoje, jakby na swoje jutro wyjść. A kiedy wzejdzie blady ranek, znów się będziecie tłoczyć, pchać, ożyją oczka rozbiegane i rączki chętne tanio brać. Będziecie dzielić w los na twoje, gdy trzeba lasić się lub gryźć, byleby tylko wyjść na swoje, byle na swoje tylko wyjść. A ile przy tym zobaczenia, jak chętnie każdy jęczy, klnie, że już od tego wychodzenia po prostu żygać mu się chce. Ja tego słucham, z boku stoję i zastanawiam się nieraz, co to właściwie jest to swoje, o którym mówi każdy z was. Czy to jest kwiatek do kufajki, czy do karety wódna z chwał, a może złota jabłoń z bajki, no? Czego każdy z was by chciał? Pić do śniadania szampan swoje, ziemniak w bananów zmienić kiść. Co to właściwie jest to swoje, na które każdy z was chce wyjść? Bo przecież, jeśli każdy milczy na lewo kombinując coś, nie wiesz, czy ma apetyt wilczy, czy też się nażarł i ma dość. Tak bym się chciał dowiedzieć tego, przeprowadziwszy taki test. Ile chce każdy mieć swojego w kraju, gdzie wszystko wspólne jest? Ja przepraszam, lecz skończę, bo troszeczkę się boję, że przypadkiem nie wyjdę na swoje. To rada udzielana przez Edwarda Dziwońskiego w słynnym kabarecie Dudek. No, czasy były troszeczkę inne, ale teraz też chcielibyśmy wyjść na swoje. Przedstawiam gości, proszę Państwa. To profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest przede wszystkim no, znanym i wybitnym rzeźbiarzem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Oraz pan Maksymilian Bylicki, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także artysta, pianista z wykształcenia i nie wiem, czy z uprawianego zawodu, menadżer, działacz społeczny i doradca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach, no właśnie, zaraz się dowiemy, ale dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Proszę państwa, dzisiaj zbiegiem okoliczności, bo nie porozumiewaliśmy się w tej sprawie, Kuba Strzyczkowski w swojej audycji za, a nawet przeciw, poruszał problem emerytur, ale zauważyłam ze zdumieniem, że ani on, ani jego rozmówcy nie zająknęli się o pewnej grupie społecznej potraktowanej w trzeciej RP wyjątkowo po macoszemu. Chodzi o przedstawicieli twórczych zawodów, bo dopóki są na topie, o ile oczywiście są, bo czasami są to skromni ludzie, którzy nie przebili się do świadomości publicznej, dopóki są na topie, wydają się dziećmi szczęścia, ale co się dzieje, gdy z różnych przyczyn los ich dopada, ich los jest wówczas naprawdę nie do pozazdroszczenia. Jak to się stało, panie dyrektorze, do pana się najpierw zwracam, jak to się stało, że wprowadzono w Polsce po transformacji tak katastrofalne dla środowisk twórczych przepisy, regulacje? Dlaczego twórców potraktowano jak takich drobnych przemysłowców, przedsiębiorców? Zabrano im często, no może nie zabrano, ale czynsze podniesiono tak drastycznie, że sami się musieli pozbywać pracowni. Jak to się stało, że ministerstwo, no to nie pana oczywiście wina, ale że ministerstwo nie stanęło w obronie? To rzeczywiście trudno mi odpowiedzieć tak za dwadzieścia kilka lat działania ministerstwa. Zdaję sobie sprawę. Natomiast warto sobie uświadomić jedną rzecz, że od 1991 roku, kiedy została uchwalona ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, praktycznie przez 27 lat cała działalność zarówno twórców, jak i instytucji kultury od strony właśnie tej twórczej została określona w tej ustawie. Tymczasem na zewnątrz, jeśli tak można powiedzieć, mnóstwo rzeczy się zmieniało. Mhm. Były reformy systemu emerytalnego, były reformy umów, kodeksu pracy, zasad zatrudniania, potem instytucje kultury zostały przekazywane ze sfery państwa do samorządów w wielkiej kolejnej reformie. I okazuje się, że w tych zmianach bardzo często w ogóle nie uwzględniano sytuacji twórców, właśnie jak pani powiedziała w przypadku reformy emerytalnej, ponieważ zakładano, że jest ona przede wszystkim dostosowana do pracowników, czyli osób, które pracują na etacie. Mhm. Tymczasem bardzo wielu twórców, z biegiem lat coraz więcej, przestało pracować na etacie. Pojawiły się umowy o dzieło, umowy zlecenia, bardzo wiele rodzajów twórczości nie pasuje do etatu i raptem cała konstrukcja, która jakby gwarantowała stabilność wszystkim pracownikom, zupełnie się załamała. Ale wie pan, ja też kończyłam Akademię Sztuk Pięknych i no, pracowałam na umowach, zleceniach i też tak, no właśnie od projektu do projektu, ale kiedyś to było ZUS-owane. Natomiast w zasadzie w tej chwili, jeżeli ktoś nie pracuje na etacie, jeżeli nie ma i to wielu lat przepracowanych na etacie, a przecież wiadomo, że twórcy na ogół nie mają tych etatów, to wówczas jest jakby wyrzucony w ogóle poza nawias tego systemu emerytalnego. No, to jest właśnie wielkie niebezpieczeństwo wprowadzanego przez wiele lat systemu liberalnego, w którym mówi się, że każdy może zadbać o siebie, ale tak naprawdę nie uświadamia się w tym przypadku twórcy, jakie są konsekwencje poszczególnych ruchów. No muszę powiedzieć, że dlatego między innymi pan premier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński zainicjował ogólnopolską konferencję kultury i od praktycznie 6 miesięcy, a nawet już ponad 8 miesięcy prowadzimy dyskusje z różnymi środowiskami, próbując wypracować rozwiązania tej sytuacji. No ale czy to trzeba prowadzić rozmowy? Przecież widać, co się dzieje. Panie rektorze, no, pan ma wielu znajomych, którzy, no, jak to się malowniczo mówi, przymierają głodem. I to nie jest przenośnia, to nie jest metafora. No właśnie, nawet bardzo dobrze, że pan dyrektor zaczął ten problem tak od strony właśnie jak sięgnął tych lat 90. pierwszych, początku transformacji, czy w ogóle tej nowej sytuacji, w której pojawiliśmy się wszyscy jako świat artystyczny. I muszę powiedzieć, że ja teraz pracując w uczelni na tym etacie, o którym mówimy. O którym marzymy właśnie. Chcę powiedzieć, że mam bardzo, szczególnie teraz, ostatnimi laty, pojawiają się bardzo takie dramatyczne sytuacje, bo trzeba sięgnąć głębiej jeszcze. Ja bym jeszcze ten głęboki troszeczkę PRL, gdzie artyści, którzy mają dzisiaj po 80 lat, byli młodymi ludźmi i wtedy jakaś opieka była, mówiło się sztuka dworska, taka czy inna, ale niemniej jednak byli młodzi i wtedy nie było pojęcia ZUS-u, emerytury. Kto myślał w tamtym momencie, szczególnie taka jednostka jak artysta, wiadomo. Ja tak określę. Czyli beztroski, chcę pan powiedzieć. Z inną wrażliwością na świat, z innym spojrzeniem, takim marzycielskim wręcz. Wszystko było, wydawało się, że jeszcze przed nim. I nie zabezpieczył, jakby nie myślał, broń Boże, że on będzie kiedyś miał te swoje 80 lat, bo mówię o takim pokoleniu, które pojawia się teraz. Często w akademii przychodzą ci moi koledzy dawni, z którymi studiowałem, z którymi wystawiałem. Pan jeszcze nie ma 80 lat. No nie mam, ale oni byli, mówię o starszych kolegach troszeczkę. I jest dla mnie bardzo taki smutny obraz się gdzieś pokazuje. Coraz więcej takich zagubionych, bezradnych, bo oni nie wiedzą nawet, co mogą zrobić ewentualnie. No bo jak się ma tyle lat, to już co można tak, zrobić? Już, tak, i jaka jest, właśnie można powiedzieć, że z jednej strony jakaś próba godności, wiadomo, bo to są nieraz artyści o dłużej, nie chcę tu nazwiskami, no Boże, rzucać. Bo dorobku. Bo są o wielkim dorobku, o wielkich osiągnięciach i oczywiście ten dorobek również boję się, że się rozproszy w pewnym momencie. Oni nie są w stanie nawet tego zabezpieczyć. I właściwie żyją na skraju nędzy. Znakomite nazwiska, znakomici twórcy, którzy są jakby w jakimś takim odstawieniu, gdzieś na marginesie, nie boję się tak powiedzieć. I muszę też zwrócić uwagę? Tak, zwrócić uwagę, ale może nie tyle. Po prostu jest mi szalenie nawet momentami niezręcznie. Przykro, niezręcznie właściwie, bo co ja mogę im zaoferować, jaką pomoc, bo on dlatego do uczelni często wraca, bo gdzieś pamięta, że to było to miejsce, ta oaza, w której on ileś tam lat życia spędził, gdzie w zasadzie wszyscy żeśmy żyli razem. I nagle te osoby zostały na takim uboczu. I tutaj pani Monika, myślę, że ruszyła bardzo ważny temat tej grupy, bo to nie tylko chodzi o moje środowisko, świat artystów, plastyków. Oczywiście dotyczy to wszystkich branż. Zawodów, branż artystycznych. Tych artystów, gdzie te marzenia w pewnym momencie umknęły, rozmgliły się, bo wiadomo, że każdy artysta chciałby być wybitny, znakomity, ale to gdzieś, wiadomo, życie, talent, może ta gdzieś nie jest aż tak mocny, żeby wytrzymać czas. I teraz jest problem, na ile mecenat państwa, na ile państwo, ja nie chcę, broń Boże, tutaj w tej chwili jakoś w politykę wchodzić, broń Boże, ale ja pamiętam, jak przed wielu laty byłem na parę lat w Niemczech i znałem jakby holenderskie modele. Modele holenderskie i niemieckie. I niemieckie, tak, dokładnie. Jak pięknie państwo, czy powiedzmy te ośrodki miejskie, czy miasta próbowały pomagać artystom takim, bym powiedział, którzy nie osiągali może wielkich karier, nie robili jakichś zawrotnych, spektakularnych sytuacji stwarzali i nie byli kolekcjonowani, na przykład nie byli w jakichś cudownych orkiestrach. Byli naprawdę znakomitymi, gdzieś cichymi, bardzo wyciszonymi, gdzieś zagubieni w tym świecie. I widziałem, jak pięknie, delikatnie i godnie pomagało państwo. Dawało rodzaj stypendium. Pracownie były praktycznie za symboliczne sumy. I oni mogli tworzyć. I mieli do dyspozycji właściwie godne, to nie była zapomoga, to było, jakby to powiedzieć, jakoś systemowo znakomicie zbudowane. I marzy mi się, żeby w Polsce coś takiego się pojawiło, żeby była taka, bo tych artystów na dobrą sprawę aż tak dużo nie ma. No więc właśnie, to nie jest kwestia jakiejś wielkiej grupy społecznej. Panie dyrektorze, słyszałam, że trwają w tej chwili prace nad systemem ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych dla artystów, to znaczy trwają prace w ministerstwie. To znaczy, tak naprawdę właściwie został nakreślony problem. Właściwie przez 8 miesięcy, tak jak wspomniałem, cała problematyka ogólnopolskiej konferencji kultury, to ponad kilkadziesiąt konferencji w różnych grupach branżowych, z różnymi grupami artystów, z przedstawicielami, z ponad 200 organizacjami, które zainicjowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby jednak rozmawiać o konkretach. Bo tak jak sobie mówimy, przez 20 lat ten model liberalny, który zakładał, że artysta sobie sam poradzi w nowej, zmieniającej się gospodarce, był właściwie skazany na porażkę, bo prawie nigdzie na świecie artysta sobie sam nie radzi, tylko muszą być mechanizmy państwowe. No i w tej chwili rzeczywiście minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął działania, żeby te mechanizmy państwowe wypracować. A czy to nie można by jakoś prawnie zacząć rozmowy przede wszystkim z tymi osobami, od których zależą ustawy. Oczywiście, że tak, tylko żeby wyjść z propozycjami ustaw, to trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Mhm. Po pierwsze, jedną z najważniejszych rzeczy okazało się zdefiniowanie statusu artysty, to znaczy kto jest artystą. Można powiedzieć, że mamy takich sześć głównych grup branżowych twórczych artystów. A kto jest artystą? Muzycy, ciekawe, plastycy, aktorzy, tancerze, właśnie plastycy, którzy reprezentują sztuki wizualne i literaci, wszystkie te sztuki literackie. To jest sześć takich dziedzin. Osobną sprawą to są twórcy kultury i kultury ludowej, prawda? I w tych grupach, kto jest twórcą? No właśnie, na to powiedziałbym, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo nawet w różnych krajach są różne kryteria. Bywają i kryteria bardzo radykalne, które mówią, jak ktoś zarabia z twórczości, to znaczy, że jest twórcą. No a inne mówią, mamy doskonale rozwinięty system szkolnictwa artystycznego. Pan tutaj profesor, prawda, jest tego najlepszym tutaj strażnikiem, gdzie zarówno wyższe szkoły plastyczne, muzyczne, artysty teatralne, filmowe. Czyli mamy system szkolnictwa i można powiedzieć, że ktoś, kto kończy uczelnię artystyczną, jest twórcą. Ale wiadomo, że to nie wystarczy. Po pierwsze są twórcy, którzy działają i nie potrzebują żadnych dyplomów, a są wspaniałymi twórcami. Ale jeżeli nie zdefiniujemy, kto jest twórcą, to nie możemy określić, ile osób należy do tego systemu i wtedy ile osób objąć pewnymi szczególnymi rozwiązaniami. Wydaje się na zdrowy rozum to, co pan mówi, że to powinno być zrobione od początku. Zapewne tak, ale można powiedzieć, że w tej chwili, dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad mikroprzedsiębiorcami, nad ułatwieniami dla prowadzenia działalności gospodarczej, my pokazujemy, i to jest również w przepisach obecnie obowiązujących, że twórca i artysta w pewnym sensie jest równoważny działalności gospodarczej, natomiast chcielibyśmy, żeby on nie musiał zakładać działalności gospodarczej, bo problem polega na tym, żeby twórca mógł pracować w swojej dziedzinie twórczej, a nie zatrudniać się gdzie indziej na etacie, jako nauczyciel, jako kurator, jako, prawda, na różnych zawodach, ale to już nie jest twórcą, a my w jego wykształcenie, w jego działalność państwo inwestuje potężne pieniądze i chodzi o to, żeby on bez względu na rodzaj zawieranej umowy miał ochronę jako twórca. I wobec tego w tej chwili będziemy dążyli, aby podobne podejście jak do mikroprzedsiębiorców było do artystów, jako do osób, które po prostu swoją pracą, swoją aktywnością zarabiają pieniądze. Kiedy słucham pana, to mam wrażenie, że przecież my to wszyscy wiemy. Tymczasem te złe regulacje prawne, które nastąpiły w odniesieniu do twórców, do ludzi uprawiających zawody twórcze w tych wczesnych latach 90., one mają swoje konsekwencje, uwaga, moralne po prostu, bo kiedy ludzie są zagrożeni bytowo, no to zaczynają sami dbać o swoje interesy i czasami nie jest to taka najprostsza droga w sensie właśnie etycznym, tylko czasami starają się obejść, czy to prawa, czy też stworzyć swoje dodatkowe układy, które będą sprawniej działały niż te państwowe. I no to niestety się stało u nas. Ale proszę państwa, ponieważ widzę, że wskazówka zegara dobiega połówki, czyli godziny w pół do dziesiątej. Ja prosiłam o uczestnictwo telefoniczne w naszej dzisiejszej rozmowie Rafała Wosia, który jest dziennikarzem ekonomicznym i którego dwie książki, Dziecięca choroba liberalizmu oraz To nie jest kraj dla pracowników, w jakiś sposób poruszają te tematy. Aczkolwiek nie jest to główny wątek tych książek, niemniej poruszają także tematy właśnie tego, w jaki sposób, jak ta dziecięca choroba liberalizmu, o której pan dyrektor mówi, dotknęła twórców. Nie wiem, czy pan Rafał Woś jest na linii? Za chwilę będzie, tak? To właśnie... Ja bym tak dodał, jak można, jeszcze taką jedną refleksję, bo tutaj myślę, że artyści, czy twórcy, czy jakbyśmy to jeszcze inaczej określali, to są ludzie o wyjątkowej takiej nadwrażliwości. I ja bym się nie bał tego określenia i myślę, że to nie sprawi artystom przykrości, że to jest troszeczkę inny rodzaj myślenia tak to się mówi, że oni się troszkę w chmurach unoszą. I rzeczywiście to są często ludzie bardzo niepragmatyczni, bardzo tak. Często bezradni w tym właśnie liberalnym świecie, o którym pan dyrektor mówił. Panie rektorze, muszę panu przerwać, bo mamy już na linii pana Rafała Wosia. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Panie Rafale, ja z zafascynowaniem przeczytałam pana książki. Myślę, że wiele się z nich dowiedziałam i nauczyłam, ale chciałabym pana teraz zapytać o to, dlaczego ta prywatyzacja systemu emerytalnego w Polsce uderzyła w taką siłę, z taką wielką siłą właśnie w tych ludzi wolnego zawodu. Pan o tym pisał, ale bym bardzo pana prosiła, żeby pan się podzielił z nami tą wiedzą. No, prywatyzacja systemu emerytalnego w Polsce uderzyła w bardzo wiele grup społecznych, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych. I akurat artyści też tutaj dostali rykoszetem, no ale nie są jedyni. No. Ja mam akurat dosyć radykalne zdanie na temat tamtej reformy, to znaczy uważam, że prywatyzacja emerytur... Której emerytura, tamtej, przepraszam? Tej z końca lat 90., tej polegającej na tym, że nagle odeszliśmy, czy zaczęliśmy odchodzić od systemu takiego zdrowego, cywilizowanego, w której jedno pokolenie pracuje i na bieżąco zrzuca się na emerytury tych, którzy już pracować nie mogą i oczekuje tego samego od pokoleń następnych. No, przeszliśmy w kierunku takiego myślenia, że emerytura to jest prywatna sprawa, tak? I każdy tutaj odkłada sobie taką kupkę pieniędzy i w przyszłości z tego będzie się utrzymywał, co okazało się fikcją, bo po pierwsze bardzo trudno jest w gospodarce rynkowej cokolwiek w dłuższej perspektywie odłożyć tak bez ryzyka, bo odkładać można na różne sposoby, na przykład na rynku finansowym, a na rynku finansowym po drodze przez te 30 czy 40 lat, no to ze dwa kryzysy się zdarzą i właśnie. Bardzo możliwe, że pożrą wszystkie te oszczędności. No ale też to było takie, też to wprowadzenie tego myślenia w kategoriach takich, że tu każdy sobie rzepkę skrobie, też było deprymujące, deprawujące dla społeczeństwa, no bo przestaliśmy myśleć o emeryturach w kategorii takiego zobowiązania, że jesteśmy coś winni tym, którzy już pracować nie mogą. No, w takiej zasadzie, że no, jak ktoś nie ma, to widocznie sobie nie odłoży. Gapa jakiś, tak. Gapa. No, a jest tak przecież, że w różne zawody akurat na rynku mogą być w różnych okresach różnie wyceniane, prawda? I też w zależności od tego, jak kraj jest rozwinięty, tak na przykład i jak głęboki jest rynek. Już tutaj mówię o popycie na dobra produkowane przez różnego rodzaju artystów, no to inny jest ten popyt, znaczy inna jest głębokość takiego rynku w krajach bardziej bogatych, rozwiniętych, a inne jest w krajach na dorobku. No, w krajach na dorobku mniej się kupuje, znaczy mniej można zarobić jako artysta. A my takim krajem byliśmy. Więc to było jakby od razu wiadomo, że to się za te 20 lat źle skończy właśnie dla słabszych. No i się skończyło. No, może jeszcze się nie skończyło. Mam nadzieję, że może coś nam się uda uratować. Ale ten 99 rok, bo o tym okresie mówimy, kiedy wprowadzano reformę emerytalną, to właściwie ją wprowadzano tak jakby po cichu trochę, prawda? No, po cichu znaczy głośno, no, z takimi wielkimi kampaniami reklamowymi i były te słynne, słynne reklamy mówiące o tym, że przyszli emeryci będą mogli podróżować do egzotycznych krajów za te zgromadzone pieniądze. No ale de facto po cichu było, znaczy nie mówiono o negatywnych skutkach, to znaczy no, jak w każdej reklamie pokazywano to, co dobre się może wydarzyć, a negatywne skutki gdzieś tam drobnym druczkiem były napisane. To niestety tak było. Ja pamiętam, że w początku lat 2000 wkroczyła ogromna armia agentów, którzy proponowali ubezpieczenia prywatne w bankach zachodnich. I z tego, co wiem, bo konsultowałam to z różnymi moimi znajomymi, nikt na tym nie zyskał. No właśnie, te wyniki, no to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, że bardzo trudno jest w ogóle na dłuższej perspektywie planować jakiekolwiek oszczędności, ale no i nikomu tego zabronić nie można w wolnym kraju. Natomiast to, czego powinniśmy się wystrzegać i to był ten problem Polski i nadal trochę on jest, bo też te najnowsze propozycje emerytalne rządu PiS też idą w tym kierunku, żeby jednak ludzi do tego, jeśli już nie zmuszać, to przynajmniej bardzo mocno nakłaniać, żeby oni jednak wrzucali te swoje oszczędności emerytalne właśnie na rynek finansowy. I to jest trochę takie zmuszanie przyszłych emerytów do tego, żeby grali na giełdzie. No nikt nie może zabronić człowiekowi, żeby z własnej woli jakimiś swoimi nadwyżkami tam na giełdzie operował, jeśli jest świadom tego, że jest to jakiś rodzaj kasyna, no ale tutaj to jest jakby zmuszanie ludzi, żeby to robić przy pomocy jakichś tam pieniędzy w nadziei na przyszłe emerytury. No to też jest, to jest moim zdaniem nieporozumienie, a może nawet coś więcej niż nieporozumienie. Ja mam do pana ostatnie pytanie, bo ja prosiłam panelkę o krótką wypowiedź, ale mam takie pytanie, co się stanie z tymi ludźmi, którzy przecież no, już nie są, mają tyle lat, że nie mogą wypracować, nawet by chcieli, nie mogą wypracować emerytur, bo tak właśnie jak tutaj pan rektor podawał przykłady znajomych, czy to będzie jakaś taka spektakularna katastrofa, no nie chcę powiedzieć umieranie na ulicy, ale czy państwo jakkolwiek jest w stanie pomóc tym ludziom? Z powodu konkretnych decyzji politycznych podjętych wtedy mamy taki system, który właśnie polega na częściowej prywatyzacji emerytur, którego efektem ubocznym jest właśnie niska wartość tych emerytur. No i niskich emerytur będzie coraz więcej. To, co najgorsze byśmy mogli zrobić i co często się pojawia w debacie publicznej, to jest zwalenie całej winy na ZUS. Że to jest właśnie wina tej instytucji. Tej instytucji, że to gdyby nie ta instytucja, to byłoby wszystko w porządku. No nie, no ta instytucja jest tylko produktem pewnych decyzji politycznych, które wtedy zapadły. Więc tego powinniśmy się wystrzegać. No a jednocześnie myśleć o jakiejś formie powrotu do tego systemu solidarnościowego. To co powiedziałem na początku, tak czyli jest, że pracuje bardzo, jedno pokolenie. Bardzo dobra uwaga, tak. Że pracuje jedno pokolenie i zrzuca się na tych, którzy już pracować nie mogą, oczekuje tego od następnych. No, niestety te najnowsze propozycje emerytalne, które teraz Mateusz Morawiecki przedstawił, no nie idą w tym kierunku. One idą właśnie w kierunku utrwalenia tego przekonania, że każdy powinien sobie odkładać na swoją własną kupkę i że to wreszcie będzie jego i jak uzbiera to dobrze, a jak nie uzbiera to no właśnie co wtedy? No, będzie wtedy? Oczekiwanie, że państwo dorzuci. No, będzie jakby stała... Z jednej strony nie będziemy mieć... Nie idziemy w kierunku odbudowywania solidarności międzypokoleniowej, z drugiej strony i tak w jakimś momencie państwo będzie musiało wkroczyć, no żeby zapobiec właśnie tej katastrofie, temu, co pani nazwała umieraniem ludzi na ulicy. Panie Rafale, ja bardzo panu dziękuję za wsparcie swoją wiedzą ekonomiczną naszej rozmowy. Dziękuję i ja wracam do studia, do rozmowy w studio. Dziękuję, dobranoc. Proszę panów, mam takie pytanie. Zaczęłam już właściwie to pytanie formułować. W momencie, kiedy są złe regulacje prawne, ludzie sami sobie szukają wyjść. I zauważyliśmy, prawda, że różne patologie się potworzyły no właśnie wśród przedstawicieli wolnych zawodów. Jedne są bardziej widoczne, inne mniej. No jedną z takich, jednym ze sposobów radzenia sobie z brakiem pieniędzy i właśnie właśnie z tym zabezpieczeniem emerytalnym, no to jest poszukiwanie etatu, prawda, panie rektorze? No tak, to właśnie to mówiliśmy o tym tu już poprzednio, pan dyrektor, i ja też zresztą wspomniałem na chwilę, że to jest ta sytuacja, w jaki sposób uprzywilejowana dla tych artystów, bo to trudno powiedzieć, że to jest akurat coś nagannego, że ludzie chcą, czy grupy artystów chcą pracować w orkiestrach, w uczelniach, w teatrach i tak dalej. Oczywiście te instytucje stawiają pewne warunki. Przecież wiadomo, że w orkiestrach grają najlepsi. Przynajmniej te w filmach też są castingi i tak dalej. Ale zostawmy to. Ja ciągle wracam do tego, co właśnie pan Rafał powiedział. Tu bardzo mądrą taką rzecz. Jest ekonomistą, ale jakby czuł tego ducha tych niebieskich ptaków, czyli artystów, którzy zawsze będą gdzieś unosili się, jak już wcześniej powiedziałem, w chmurach i im, wydaje mi się, mówię o społeczeństwie, mówię o ludziach, którzy gdzieś tam decydują, czy możemy w jakiś sposób pomóc, powinniśmy jakby to dostrzec i próbować przynajmniej, bo ja nie wiem, czy jest idealny mechanizm na świecie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie jest taki kraj, który rzeczywiście wszystkich artystom jest w stanie pomóc funkcjonować. I dlatego przynajmniej, żeby były te intencje, żeby to był problem zauważony. I dlatego tak sobie cenię, bo ja o tym problemie od paru już dwóch, trzech lat ten problem jakoś bezpośrednio odczuwam przez te moje przygody czy spotkania z moimi coraz bardziej starzejącymi się kolegami, przyjaciółmi, starszymi powiedzmy trochę. Ale również dostrzegam to w młodym pokoleniu, bo oni są beztroscy. Za chwilę powiemy o młodym pokoleniu, tylko właśnie teraz chciałam wrócić do pana dyrektora. No właśnie, to Bo panie dyrektorze, prace trwają, ale ludzie, niektórzy nie mają już wiele czasu. To prawda, to znaczy ja jeszcze tu jedną rzecz chciałem się do niej odnieść, mianowicie my oczywiście mówiliśmy o wielkiej reformie z 99 roku, natomiast prześliznęliśmy się nad faktem, że w 2009 roku zdarzyła się znacznie gorsza tragedia wręcz dla ludzi sztuki, jeśli chodzi o emeryturę, ponieważ w wielu zawodach artystycznych, nie tylko zresztą artystycznych, organizm po prostu nie pozwala na normalne prace przez 40 kilka lat i artyści także, na przykład tancerze, muzycy grający na instrumentach, dętych w orkiestrach, wokaliści byli uprawnieni do wcześniejszych emerytur. Po określonym czasie przepracowanym. Na przykład w przypadku tancerzy to było 20 lub 25 lat. I proszę sobie wyobrazić, że w 2009 roku w ramach zmian, które w tamtym czasie rząd wprowadzał, z dnia na dzień, bez żadnego uprzedzenia i bez żadnej osłony, praktycznie wszyscy artyści zostali wykreśleni z wcześniejszych emerytur i teraz na przykład tancerz, który miał 3 miesiące do emerytury, 45-letni, dowiedział się, że ma jeszcze 22 lata pracować lub tancerka, żeby zyskać emeryturę, podczas gdy no, nawet organizm nie pozwala i w ogóle warunki fizyczne nie chcielibyśmy być może nawet takiego tancerza oglądać na scenie. I nie było żadnych osłonowych warunków. W związku z tym my stajemy teraz również przed problemem pewnej grupy. Były tragedie, były nawet jakieś samobójstwa. W tej chwili od kilku miesięcy ruszył program reorientacji zawodowej tancerzy. Teraz planujemy rozszerzyć to na inne grupy muzyczne. Wydaje się, że jeśli chodzi o emerytury, to w tej chwili te prace muszą iść w kilku kierunkach, tak jak to identyfikujemy. Z jednej strony właśnie zidentyfikowanie osób poszkodowanych ewidentnie przez tą sytuację, które znalazły się w dramatycznej sytuacji i wobec tego dla nich muszą być wypracowane krótkoterminowe rozwiązania, bądź także muszę powiedzieć, że to nie tylko są rozwiązania zasiłkowe i socjalne, ponieważ mamy również równocześnie olbrzymią potrzebę kadr dla kultury. Mówimy, że młodzież nie ma edukacji kulturalnej, że brakuje nam różnych form aktywności kulturalnej, więc będziemy chcieli także różnych artystów, dla których wiek często nie jest barierą w ogóle aktywności. Oni nie mogą w tej postaci pełnić aktywności. Oczywiście, ale nie, tam też może uczyć. O to chodzi. chodzi. Wobec tego będziemy chcieli dokładnie wykorzystać ich potencjał do aktywności kulturalnej w postaci instruktorów, w postaci animatorów kultury innej. Czyli to jest wsparcie osób poszkodowanych. To bardzo czekam na tak, na to jest jedna rzecz, prawda? Druga sprawa to jest rzeczywiście dla tych artystów, którzy dzisiaj nie pracują dla etacie, stworzenie czytelnych kryteriów, jak ci, którzy na razie niewiele zarabiają, mogą zostać objęci ochroną właśnie i emerytalną, i zdrowotną, tak jak inni przedsiębiorcy przez pierwsze 2-3 lata, żeby mogli się skupić na twórczości i żeby mogli rzeczywiście stanąć na nogi, bo jeśli będą więcej zarabiać, to jest szansa, że będą no do właśnie, tego systemu paradoks, też odprowadzać. Paradoks, tu wejdę w słowo, polega na tym, że artysta, który idzie na etat, no właściwie już jest, nie ma czasu być kreatywny, twórczy, bo poświęca. Tak, ale proszę zauważyć, że mamy też na przykład inne zjawiska, które zidentyfikowaliśmy dzięki tym rozmowom. Wielu artystów zarabia nieregularnie. No właśnie. Właśnie, twórcy plastycy, ktoś sprzeda obraz raz na 2 lata, reżyser robi film raz na 2 lata. I teraz jak zrobić, żeby nie był opodatkowany, że ten jego przychód miesiąca, czy nawet roku jest uznany, kiedy on potem przez 2 lata kolejne jest bezradny, prawda? Żeby mógł ten dochód rozłożyć w czasie i mieć go zarówno na bieżące życie, także pod kątem podatkowym, prawda? A nie, żeby był opodatkowany od jednorazowego przychodu, podczas gdy później w tej swojej twórczości nie zarabia. To kolejna bardzo właściwa decyzja, bo nieraz słyszę od artystów, no dobrze, no akurat zarobiłem na tym, czy zarobiłam no tutaj na tym projekcie, ale przecież ja nie wiem, którą dziurę najpierw załatać w budżecie domowym. I to tak, jest okropne. Tak, no i zresztą, prawda, kiedyś nawet były specjalne konta bankowe, gdzie na przykład artysta tak. składał pieniądze i dopiero jak podejmował, one były opodatkowane. Więc są rozwiązania znane, prawda? I to literaci, którzy wydają książkę, wielu artystów. Także w tej chwili rzeczywiście katalogujemy takie sprawy, ponieważ każda z grup ma swoje inne potrzeby, prawda? I to nie jest tak, że można wprowadzić jedno rozwiązanie, natomiast muszę powiedzieć, że są dobre rozmowy, zarówno pomiędzy Ministerstwem Kultury, jak i Ministerstwem Rozwoju, innymi tutaj resortami i staramy się wypracować. Jest jeszcze jedna sprawa. Do tej pory nikt nie kwestionował twórczości artystów jako aktu twórczego, także jeśli chodzi o wykonawców. Natomiast od pewnego czasu, prawda, już głośne były decyzje nawet sądów, które mówiły, że na przykład muzyk grający w orkiestrze pod kierunkiem dyrygenta nie wykonuje pracy twórczej, bo on przecież tylko odtwarza muzykę. Odtwarza to, co no, i na przykład to jest też kwestia, jakby to powiedzieć, doprecyzowania, żeby te obecne przepisy były jednoznacznie interpretowane i żeby tutaj uprawnienia artystów do 50% prawda, kosztów uzysku i traktowania tego jako działalność twórczą były respektowane. Tutaj akurat minister kultury i dziedzictwa narodowego już swoimi staraniami, które podjął, doprowadził do podwyższenia progu kwotowego kwot uzyskiwanych przez artystów. Ja chciałam wrócić do tego, o czym zaczął mówić pan rektor, czyli o ludziach młodych, bo pochyliliśmy się nad losem starszych twórców, natomiast właśnie ci młodzi, panie rektorze. No właśnie. I ja często pytam dziennikarzy, przychodzą właśnie, co uczelnia proponuje każdemu absolwentowi, bo tworzymy nowe wydziały, nowe kierunki. I jaki to jest zawód, tak na dobrą sprawę, takie podstawowe pytanie. Ja mówię, przede wszystkim artysta i będę się upierał. U nas troszkę to inaczej przebiega. Ja mówię, to jest pasja, to jest sposób na życie. I często tak to traktują młodzi zapaleńcy, bo bez nich świat byłby bardzo szary i nudny, bez artystów. No proszę sobie wyobrazić, że nagle ten artysta ma prawo być no, taki troszkę uzbrojony w tą wyobraźnię niespokojną, czy niepokorną, bym powiedział. Mało tego, artyści wręcz programowo chcą być w kontrze, w opozycji do pewnych obyczajów, do pewnych zachowań czy sytuacji. Nonkonformist to typowa cecha tak, artysty, tak. powinna jest, być. Jest pewnym przywilejem i czasami wchodzi w taki jakby konflikt z pewnym, nie chcę powiedzieć prawem, ale z pewnymi normami i tutaj I zaczyna być ten moment tego eksperymentu, czy ryzyka artystycznego. I ja o takich ludziach właśnie myślę, żeby na początku tym ludziom stworzyć taką ścieżkę, że on może inaczej troszkę w tym życiu funkcjonować, że nie musi za wszelką cenę być na etacie, że nie musi być w pewnym układzie, bym powiedział. A no właśnie, układ. Artyści tworzą układy, no żeby mieć jakąkolwiek szansę zaistnieć. Te układy to jest kolejna patologia, ale nie będziemy dzisiaj o nich mówić. Tyle tylko, że właśnie ludzie sobie sami szukają dróg wyjścia. Nie, bo ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że są tak zwani młodzi artyści w ogóle, bo powiedzmy, już nie chcę tutaj różnicować wiekiem, którzy gdzieś chcą być, pracować w samotności. I teraz coraz modniejsze, złe słowo, coraz częściej uciekają z Warszawy. Kiedyś było, że w Warszawie być, to robi się karierę artystyczną, bo to jest centrum, prawda? A teraz nie, Polska, tak jak francuska prowincja, to brzmi dumnie, to jest coś pięknego. Wręcz bym powiedział, artysta szuka tej ciszy, spokoju. Są przykłady wspaniałych pisarzy tworzących w Bieszczadach, wiemy o kim mówię, i wielu artystów, którzy gdzieś tworzą na peryferiach, gdzieś zagubieni, świadomie uciekają od tej rzeczywistości takiej burzliwej. Zwłaszcza, że technologie pozwalają zaistnieć. Tak jest, tak, dokładnie. I nie idą główną autostradą, ale tymi ścieżkami obok. I to jest piękne w tej sztuce, że po prostu artysta jest takim, bym powiedział, takim rodzynkiem w tym szarym życiu, czy takim takim smakiem, bez których ten świat byłby szalenie, szczególnie ten liberalny, o którym mówił tutaj pan dyrektor, byłby bardzo jednowymiarowy i co pan Rafał powiedział, rzeczywiście byśmy weszli w te mechanizmy, już nawet na których trudno mi się wypowiadać, bo się nie znam na tym, ale wiem, że żeby zachować tą taką duszę tych młodych, te ich nadzieje, marzenia. Pan dyrektor kiwa głową i chciałbym teraz, żeby przekształcił słowa. Znaczy, ja myślę, że mamy wszyscy naturalną potrzebę piękna i przeżyć różnych artystycznych. Może nie wszyscy piękna, ale w każdym razie na pewno przeżycia artystyczne, muzyczne, estetyczne, obojętne, emocjonalne są gdzieś dla człowieka ważne. I artyści także niepokorni, a może przede wszystkim, jak pan profesor mówił, wzbudzają w nas te przeżycia, dostarczają nam tych przeżyć. Ja myślę, że potrzebujemy zarówno artystów, którzy idą utartymi schematami, jak i tych, którzy je łamią. I artyści są solą estetyczną naszego świata. No tak, ale to są takie piękne słowa, które możemy je rozwijać jeszcze bardziej kwieciście. Natomiast ja sobie tak myślę o takiej praktycznej stronie. Pan rektor mówił o tych samotnikach, o tych, którzy wyjeżdżają w Bieszczady pisać książkę. Tak, ale ta książka jest wydana i omówiona potem w tych takich centralnych ośrodkach. Co się dzieje z takimi ludźmi, którzy... Ja czasami na Facebooku koresponduję z artystami, którzy wydają mi się zdolni, siedzą gdzieś w jakichś małych miasteczkach i usiłują zaistnieć, bo to jest ważne. Jeżeli nie ma kogoś w mediach, nie pojawia się to nazwisko, nie jest przypominane, powielane, to taki artysta właściwie nie istnieje. Równie dobrze mógłby się zająć, nie wiem, jakimś innym zawodem. Nie wiemy o tych artystach. Jak ich przywołać, jak ich odkryć, jak im pomóc znaleźć swoich odbiorców. Ja myślę, że to, że taki głos jak dzisiaj tutaj Moniko przywołałaś, jest to taki bardzo dobry sygnał. Mnie bardzo ucieszyła ta inicjatywa, że będziemy mówić o artystach w tych różnych sytuacjach. I ja myślę, że trzeba jakby ten temat, i tutaj jakby apel do pana dyrektora, bo wiem, że jest znakomitym doradcą pana premiera, żeby rzeczywiście gdzieś to jakoś instytucjonalnie troszkę podbudować, choćby nawet mówimy o pracowniach, prawda? Kiedyś była pracownia za grosze, bo w Polsce też są różne miejsca, mówimy o tanich mieszkaniach, mówi się teraz, już nie mówię o innych jakichś propozycjach, które nam rząd szykuje, Ale jest, jest możliwość takiej pomocy doraźnej, czyli... Pomocy doraźnej na pewno, prawda? No chociażby właśnie te tańsze pracownie. No, przecież one... no, problem polega na tym z pracowniami, przepraszam, że akurat to jest w gestii bardzo rozproszonej, bo to są albo spółdzielnie mieszkaniowe, albo samorządy i tutaj to już się wymyka z takiej prostej gestii państwa. Natomiast ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o artystów, to znaczy oni, trzeba się zdawać sobie sprawę, że tylko najlepsi tak naprawdę są widoczni i tak najlepsi zdobywają laury. I często tutaj też ulegamy pewnej pułapce. Widzimy tych błyszczących i wydaje nam się, że każdy artysta ma równie dobrze. Ma równie dobrze, prawda? A niestety większość to jest albo bezrobotna, albo naprawdę czeka z wytęsknieniem, żeby ktoś zadzwonił i ktoś się chciał pochylić nad ich twórczością. No i tu jest oczywiście poważne zadanie, jakie oni mają sobie wypracować miejsce. I tutaj też myślę, że jest pewna sprawa, że jednak tą czystą sztuką, sztuką twórczą naprawdę będą zajmować się zawsze nieliczni. To znaczy zawsze nieliczni spośród tych, którzy studiują czy którzy się uczą. Natomiast jest wiele działań wokół sztuki. Trzeba menadżerów sztuki, trzeba osób, które organizują wystawy, prawda, pokazują. Czyli my również artystom musimy powiedzieć, albo bądź tym, którego wszyscy noszą na rękach, albo wspieraj swoich kolegów czasami też. No, ale tu jest potrzebny pluralizm. No właśnie, więc... Potrzebne spojrzenie, bardzo takie bym powiedział, dużo empatii. Ale myślę, że przede wszystkim nasze podejście jest wzmacniać artystów, żeby oni się nie czuli opuszczeni, ale też nie o to chodzi, żeby dawać im jałmużnę. Panie dyrektorze, będę pana trzymać za słowo, jak to się mówi kolokwialnie. Rzeczywiście bardzo bym chciała, żeby chociaż część tych postulatów, o których dzisiaj mówiliśmy, żeby została wprowadzona w życie, zrealizowana. A ja, proszę państwa, chciałam się pożegnać, podziękować moim gościom, których tutaj właśnie mam przed sobą w studio, a byli to pan Maksymilian Bylicki, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pianista. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale także artysta rzeźbiarz, o czym na szczęście ciągle pamiętamy. Dziękuję. Bo dziękuję pięknie. Nie dziękuję tylko jest bardzo. Rektorem, nie tylko pełni funkcję. A dziękuję na koniec bardzo. Chciałabym, żeby Jan Kobuszewski też zaproponował coś od siebie. Mianowicie, co może taki artysta zrobić? Otóż może zrobić małpę. I żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska. Zwykły Jan Kowalski, postać z brzegu pierwsza, prochu nie wymyślę, nie napiszę wiersza, talentem nie byłem, nie trafiałem w sedno, ale jeszcze w szkole potrafiłem jedno, zrobić małpę. Zrobić świnię, zrobić osła, właśnie tak. Umiejętność ta latami we mnie rosła i naprawdę potrafiłem tylko to i jedynie robić małpę, robić osła, robić świnię. To bezbłędnie potrafiłem, więcej nic. Dziewczynę spotkałem, w którejś życia wiośnie, zapytałem, czy chce, i dziś mi troje rośnie i jest nawet miło i przyjemnie w sumie, i cieszą się dzieci, kiedy tatuś umie zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Czemu nie? Znów powaga taty w oczach dzieci wzrosła i są mile grzeczne, byle tylko im jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. W końcu dziecko wie dokładnie, czego chce. W pracy nie, tak sobie, pracuje dla chleba, ale szef mnie ceni za to, że gdy trzeba, każdą rzecz potrafię zamknąć w ładnym zdaniu i gdy kogoś wskażą, umiem na zebraniu zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła, faktom wbrew.